Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή τους και είναι μια πολύ ωραία δήλωση που είναι ένας θεσμός που τίνει να καθιερωθεί. Εύχομαι να συνεχιστεί. Συγχαρητήρια σε όλους για όσους αγωνίστηκαν, σε όσους συνέλαβαν να γίνει αυτή η δήλωση. Θα σας ευχαριστήσω και να πω 2014 ευχές σε όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό και εμείς. Εύχομαι τα καλύτερα σε ψυχή μου. Επίσης τώρα.